Kur'an-ı Kerim'de insi ve cinni şeytanlara dikkat çekiliyor ve şeytanların kendi dostlarını fitledikleri ifade ediliyor. İnsi şeytan tabiri sadece bir kısım kötü insanları anlatmak için kullanılan bir teşbih midir, yoksa bazı kimseler ile şeytanlar arasında bilemediğimiz bir irtibat mı vardır? Bu çok önemli bir mesele olması itibariyle Kur'an-ı Kerim'e başlarken, yani Allah'ın kelamına başlarken herhalde ondan tam istifade etme, onu tam duyabilme, o mesajın enginliğiyle böyle içimize yayılmasını hissedebilme mevzu biraz öyle bir istiaze ile siyanet altına girmeye, belli bir sera içine girmeye vabeste ki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyor Kur'an-ı Kerim, emrediyor. Kur'an okuma murad ettiğiniz zaman demek, okuduğunuz zaman değil de Kur'an'a başlayacağınız zaman şeklinde mana veriyorlar. Emsali Arapça'da çok bunun gibi. Yani فَاِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاِذَا اَرَدْتُمْ اَنْ تَقُومُ اِلَى الصَّلَاتِ gibi. Namaza kalkmak istediğiniz zaman da abdest alın. Yoksa namaza kalktığınız zaman abdest alınmaz. Bunun gibi Kur'an okumak istediğiniz zaman da o rejim olan şeytandan, yani Allah'tan uzaklaşmış şey, bir şeytenden geliyor, şeytan eden, bir de şatan eden geliyor. Biri vavde manasına geliyor onun, birisi de lanetlenmiş, merdut manasına geliyor. Bazıları yani şeytana deyince ebadehu diyor. Bir de demek ki onun uzaklaştırıcı bir şeyi var. İnsanları esas Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ahsen-i takvim zemininden, ahsen-i takvim blokajından uzaklaştırması, mahiyeti asiyelerinden uzaklaştırması, mahiyetlerine yabancılaştırması açısından da o isim denebilir. Şimdi ister Allah nezdinde merdut olan bir varlık olması itibariyle, isterse Allah'tan uzaklaşmış bir varlık olması itibariyle, tabiatının gereği esas, onda da bir kendine benzetme cehdi var, gayreti var. Her şeyi, herkesi kendine benzetme. Hususiyle öyle bir duruma düşmesine sebebiyet veren esbab dairesi içinde insanoğlu Hazreti Adem, bu ona sebebiyet verdiğinden dolayı oradaki kasemlerine ve yeminlerine de bakılacak olursa insan oğluna karşı şiddetli bir düşmanlığı var. Bu öyle uzaklaştırıldığından, lanetlik hale geldiğinden ötürü değil yani. Bak, hasedinden ötürü, çekememezliğinden ötürü, ona tevcih edilen payeden ötürü, onu hazmedemediğinden ötürü. Aslında Kur'an-ı Kerim başka bir yerde de ifade ederken şeytana kâne minel cinni diyor. Zaten cinlerdendi diyor. Fefeseka anamin rabbihi. Rabbisinin emrinden fısk hayatına girdi demek. Fısk memur bulunduğu, bulunması gerekli olan daire içinden başını dışarıya çıkarma durumuna deniyor. Fevasikul büyüt meselesini hatırlayın. Evlerin içindeki fareler, yılanlar, kertenkeleler vesaire deliklerinden çıktıklarından dolayı bunlara da fevasukul büyüt deniyor. Evin fasıkları deniyor bunlara. O da kendisi için takdir edilen o dairenin fasıkı yönüyle. Onun için yani bazı rivayetlerde meleklerdendi. Belki meleklerin içinde görünüyordu. Fakat problemi vardı içinde. Yani o problem zamanla büyüdü. O problemi onun için tam bir irtidada sebebiyet verecek şekilde büyüdü. Tamamen onu temerrüde itti. Hafizanallah. Bazı kimselerin durup dururken kafir olmaları, bazı kimselerin münafık olmaları, bazılarının mürtet olmaları, bazılarının dini bütün terk etmeleri, Allah'ı karşılarına almaları veya Allah'ın karşısına dikilmeleri gibi. O da öyle bir duruma düştü. Onu izah etmeye gerek yok yani. Tabiatı fenalıklara muntabi olduğundan artık iyi şeyleri düşünemez hale geldi. Onu öfkeli insanın halini, misallendirerek birkaç defa arz etmeye çalışmıştım. O kendi kötü duygularıyla öylesine dopdolu bir varlık ki artık başka şeyleri düşünmeye fırsat bulamıyor yani. Mesela kinin doruk noktada o kini yaşıyor. Kinin doruk noktada yaşayanı diye. Gayzın doruk noktada yaşayanı. Nefretin doruk noktada yaşayanı. İdlal duygusunun doruk noktada yaşayanı. Hasedin doruk noktada yaşayanı. Böyle olunca her şeyi, bütün kötülükleri, mesavi ahlak diyebileceğimiz ve her birileri bunların bir insanı tek başına mahvedebilecek, İmam Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle mühlikat dediğimiz şeyler. Bu mühlikatı bütünüyle adeta nefsinde toplamış bir varlık. Ve bunların bütün hususiyetlerini biliyor. O bütün iyilik duygularına kapalı, hiç düşünemiyor onu. Yani onu biraz anlamak için böyle İslamiyet şu kadar güzelliğini neşrettiği, şu kadar iyi şeyler yaptığı, en azından bir kısım iyi şeylerini herkesin muttali olduğu zaviyesinden biraz müsamahalı bakalım. Bütün bunlara rağmen bazıları hala iliklerine kadar böyle İslam düşmanlığı yapmaları düşünün yani. Bir iki tane evsafla İslam düşmanlığı yapıyorlar. Yani İslam'ın şairinden şuna hücum ederken esas İslam'a hücum ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde yine şeytandan bahsediliyor. Vesvesesinden, onun insanları baştan çıkarmasından. Le udillennehum ve le ümenniyennehum ve le amurennehum fe le yüvettikünne adenelenam. Ne kadar melanet varsa değişik şeyler. Cahiliyeye ait o adetler hep onlara sahip çıkıyor. Onun bu mevzudaki fiilinin tesiri derecesi nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tesvildir, bir tezyindir buyuruyor. Yani size, sizi gıcıklayacak böyle, sizi tetikleyecek, harekete geçirebilecek. Biraz da şöyle diyelim yani. Herkesin büyük ölçüde belli şeylere müşterek zaafları vardır da, fakat bazı şeylere çok fazla zaafı vardır. Mesela bir insanın diyelim ki hem cinsine karşı karşılıklı mütekabil zaafları vardır. Onun da zaafı vardır. Belkinin de zaafı vardır. Bunlar. Şimdi şeytan o mevzuda oyununu oynar. O iş için bir zemin hazırlar kendine göre. Çok basit bir şeydir yani. Mesela senin içine bir dürtü atı verir bir yerde. Seni bakışınla vurur hemen. Mesela bir yerde kulak kabartman adına seni tetikler. Kulak kabartırsın, seni vurur orada. Bunun gibi. Yani hangi noktada daha çok zaafın varsa, boşlukların varsa, hatırlayın Hazreti Adem bulunduğu yer, yaratıldığı yer itibariyle bünyesinde değişik deliklerin olduğunu şeytan görünce bunun içinde çok boşluk var diyor. Ben cirit atarım bunun içinde diyor. O boşlukları Hazreti Adem'in damar boşlukları, sinir boşlukları şeklinde anlamak meseleyi anlamamak demektir. O boşluklar insanın şehvani duygularına ait boşluğudur. Hırs boşluğudur. Kin boşluğudur. Nefret boşluğudur. Gayz boşluğudur onun. Dünya malına tamah boşluğudur. Tuğle emel boşluğudur. Tevehhüm-i ebediyet boşluğudur. Makam sevdası boşluğudur. Rahat boşluğudur. Yaşama boşluğudur. Bunun gibi boşluklar. Şimdi herkesin müşterek bazı şeylere karşı belli ölçüde birer zaafı vardır. Arz ettiğim gibi yani mütekabil cinsler birbirlerine karşı bir şey vardır. Fakat bazı iradeli insanlar vardır. Meşru dairedeki zevkleri, lezzetleri keyfe kâfi görür. İşini biraz sıkarsa harama girmez. Eliyle girmez, ayağıyla girmez, gözüyle girmez, kulağıyla girmez, diliyle girmez, dudağıyla girmez, girmez yani. Fakat bazı kimseler için o çok önemlidir. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de ifade ettiği gibi arz etmiştim bu hususu. Şeytan tard edilince Cenab-ı Hakk'a diyor ki bana bir şey ver diyor. Bir kapital ver diyor. Bir sermaye ver ki ben onu kullanayım diyor. Dünya kadar para diyor sana. Ekşitiyor yüzü, ne yapayım diyor yani. Demek ki paraya insanın tamamı vardır da, fakat herkesin müşterek zaafının olduğu bir husus değildir. Mesela ben bazı kimseler biliyorum ki, ben burada çok samimi mevcudiyetlerine inandığım için söylüyorum bunu. Yani şu mevzuda eğilebilir, bu mevzuda eğilebilir, şu mevzuda. Ama zannediyorum sayısı belli olmayan altın hazinesine bağlasanız elini bile sürmez onlara. Ben bunları yıpratırım da hesabını veririm diye yani. Yani o mevzuda emindir o. Şimdi o mevzuda zaafı yok demektir. Ama işte bildiğiniz gibi Karun'un da ona karşı zaafı vardı. O mevzuda prototip. Fakat dünya kadar Karun vardı. Orada diyor yani. Ben sana diyor işte saltanat vereyim diyor. Ben diyor şehvani hislerin açısından onu tatmin etmek için sana şunu vereyim. Mevlana diyor ki zil taktı, oynamaya başladı. İşte işim şimdi oldu benim diyor. Demek ki bazı meseleler var ki o hususta insanın müşterek zaafı var. Yani herkesin o mevzuda belli ölçüde zaafı var. Ama bazılarınınki çok, bazılarınınki az. Bazıları o mevzuda bohemce yaşar. Bohemce yaşarken de ibahiyeyi arzu eder. Ve insanlık tarihinde tarihin kaderine çok defa hakim olan ibahi düşünceler hep bu türlü mülazadan kaynaklanmıştır. Onu mübah kılma. Ve bir dönemde Hazreti Pir'in de nezahati lisaniyesine rağmen bir dünyadaki hamamları mamamları anlatırken öyle anlatıyor. Ehli namusun bilmem nesini falana filana mübah kılıyordu diyor. İşte o ibahiye demektir. Bohemliğin o mükap şeklidir artık. Katlanmış şeklidir demek bu. Bunlar belli zaaflardır. O miret bunları bilir yani kendine göre. Çok fazla böyle marifete, çok fazla bilgiye, çok fazla aksiyona ihtiyaç yok. Sadece zaafını biliyor. İşte biraz evvel arz ettiğim çerçevede meseleye bakacak olursanız, sadece gözleriniz adına sizi bir kere tetiklemesi yeter yani. Şuraya bir bakıver demesi yeter yani. Siz sonra kapılır gidersiniz onun arkasından. Hayalinizde sizi vurması yeter bazen. Sizi fasit hayallere takar. O fasit hayalden ona sıçrarsınız, ona sıçrarsınız, ona sıçrarsınız. Kendi düşünce dünyanızı kirletirsiniz. Ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu gibi yorganı başına çektiğin zaman hususiyle birileri için yorganı başında çektiğiniz zaman bu türlü hayal kirlenmesine maruz kalabilirsiniz. Sözleri ben öyle ifade ediyorum. O bu ifadeyle buyurmuyor onu. Hemen geriye dönün diyor. Sonra öyle bir noktaya varırsınız ki bir daha geriye dönme fırsatını bulamazsınız. Sizi alır, çok kötü durumlara götürür. Çok kötü şeyler yaptırtır. Şairimizin dediği gibi isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere açıldınız mı, o sahilsiz deryalara geriye dönemezsiniz. Hafizan Allah. Yaptığı şey böyle basittir. Onun için ona fiil isnat etmemek lazım. Fakat bir tesvildir, bir tezyindir. Ama iddialarına bakınca çok büyük. Baştan çıkaracağım diyor, şu melun şeyi onlara yaptırtacağım, bunu yaptırtacağım, hayvanları şöyle dağlatacağım, onlara şöyle iz bıraktıracağım, şuna taptıracağım, buna taptıracağım filan diyor. Bir sürü iddiaları var bu mevzuda. Karakterlere göre değişik işler var. Bu açıdan o cinni şeytan, kâne minel cinni diyor ona Kur'an-ı Kerim. Fakat o cinni şeytanla insi şeytanlar arasında ciddi bir münasebet vardır. İsterseniz içine girme, damarlarında dolaşma diyebilirsiniz buna. Bunu hadis-i şerif ifade buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tabir yok. Kur'an-ı Kerim'de onun mahiyeti, tehdit adına savurduğu şeyler var. Ve aynı zamanda ondan sığınma adına. Rabbi a'udübike min hemezati şeyatîn ve a'udübike rabben yahdurun. Onların hümezelerinden, dürtülerinden, bakın dürtü tabirini kullanıyor burada, hemzlerinden sana sığınırım ve onların benim çevremde bir atmosfer oluşturmalarından, huzurlarından da sana sığınırım. Yani onların kendilerine göre bir atmosferi vardır. huzuru vardır onların. O huzurunda bir insibağı vardır. Peygamber huzurunda insiba nurani olur. Onların huzurunda da insiba zift olur. Bir zift çalma atmosferleri vardır. Kur'an-ı Kerim burada kemale hassasiyetle Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike rabben yahdurun diyordu. Çokları ehlullah'tan euzubillahi min şeyatinil insi vel cinni ve nefsil emmareti bissu. Bunlar bir yönüyle biri sebep, biri onun en meber neferi, evet, biri işte insanlardan tamamen vesayete girmiş, onun prangalı, onun tasmalı kölesi, halayık haline gelmiş, öbürü de işte o mevzuda o işin arka planındaki varlık. Bütün bunların hepsinden birden Allah'a sığınmıştır. Atmosferlerinin selameti adına Allah'a sığınmışlar. Bu açıdan bu münasebet iki türlü oluyor. Bir hadis-i şerifin ifade buyurduğu gibi inne şeytane yecri min ibne ademe mecreddem diyor. Şeytan insanın damarlarında tıpkı böyle al yuvarla ak yuvarlalar gibi cereyan eder durur. O bir cismi latiftir. O fiziki bir varlık değildir yani. Belki onların bin tanesi sizin bir al yuvarlarının içine girebilir. Fakat neşrettiği şerare belki gelecekte bu nanoteknoloji inkişaf ettirildiği zaman da biz ondan misaller verince daha inandırıcı olacağız. Ama şimdi bilgi ufkumuzun dışında. O küçük bir mikro varlık gibi bir şey olmasına rağmen, belki mikro varlığın altında bir varlık olmasına rağmen neşrettiği şerare itibariyle o hemzini yapıyor, dürtüsünü yapıyor size yani. Kan damarlarında dolaştığına göre beyninize de geliyor orada. Kalbinize de giriyor sizin, kalp damarlarınızda da dolaşıyor. Korteksinizdeki arşivleri karıştırıyor. Bir dönemde kirli şeyler orada dosyalamış koymuşsunuz. Siz orada duruyor. Birdenbire onları deşifre ediyor, ortaya çıkarıyor. Ve dolayısıyla sizin saf düşünce dünyanızı karma karışık yapıyor. Bakın bir fiil yok burada sadece. Sadece bir dürtü var. Hafizanallah. Bir böyle bu türlü dürtülerle o insanlar böyle şeytanın vesayetine girmiş. Şeytanın ayıp oluyor mu böyle demem? Mesela desem ki ben Ezkaz'a beğenmezseniz iade edin. Şeytanın borazancılığını yapıyor. O dürttükçe o da aynen onun hesabını ötüyor. Mesela din diyor, esiriyor. Farkında değil, zavallı şeytanın dürtüsünü seslendiriyor. Şeytan o borazanı üflüyor, bu da onu seslendiriyor. Hiç farkında değil bir yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için saygısızca bir şey söylüyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Hazreti Mustafa, Hazreti Musaffa. Onun için bir şey söylüyor. O kendi aklıyla, mantığıyla söylüyor. Belki aklının mantığını da bilmem hangi pozitiviste, hangi naturaliste, hangi materyaliste bağlıyor. Kendince öyle. Falan böyle filozof da böyle düşünüyormuş diyor. Ve onların içinde öyle 3-5 tane de vardır yani. Onlar felsefe, mezhefe, ilim filan diyorlar da esasen. Onların da %95'i müstakim düşünür, Allah vardır der. Felsefe tarihini biliyorlarsa. Fakat o ben kendim yaptım, kendim düşündüm, bildim yani. Ben kendi aklımla bunu dedim diyor ama fakat hiç farkına varmadan şeytanın borazancılığını yapıyor. İşte o insi şeytan. Aynen. Çünkü şeytanın yaptığını yapıyor. Şeytanın demek istediği şeyi yapıyor. Allah'ı inkar ettirme, peygamberi inkar ettirme, Kur'an'ı tezif etme, Kur'an'ın emirlerine karşı insanları lakayt hale getirme, insanları lavvaliye itme. Dolayısıyla o insanlar, o türlü insanlar aynen hiç farkına varmadan şeytanın dediğini diyorlar. Fakat ben dedim zannediyor. Ben yaptım zannediyor. Ben aklımla buldum zannediyor. Ama metafizik mülahazalar olmadığından, maneviyata inancı olmadığından dolayı, maddenin dışında bir şey göremediğinden dolayı aklı gözüne indiğinden dolayı, gözse manaya karşı kör olduğundan dolayı, basirete mütevakkıf meselelerde hep körler gibi davranıyor onlar. Görmüyor o yönü. Bir diğer mesele de onların insanların etrafında oluşturdukları atmosferle insanların başlarını döndürebilirler. Bakışlarını bulandırabilirler. Yani bir atmosfer oluştururlar onların çevrelerinde. Mesela o atmosferde lauballik estirirler. Mesela o atmosferde batıllar tasvir edilir. Mesela o atmosferde insanın mahiyetinde şehevi duygular gibi, gazabi duygular gibi, aklı maaşı ait atmosfer gibi şeyler, böyle bunların inkişaf ettirilmesi istikametinde öyle bir atmosfer oluştururlar, insanları fenalıklara sevk ederler. Bunlar da yine insi şeytanlardır. Her iki şekilde de ister dürtüleri itibariyle, isterse hazırladığı o atmosfer itibariyle şeytan genelde dostlarına karşı kendisini inkar ettirir. Hazreti Pir diyor ki şeytanın en önemli hilesi işte muhibbanına, sempatizanlarına kendisini inkar ettirmesidir. Yok öyle bir şey dedirtir. Onlara her şeyi yaptırtır fakat yok öyle bir şey dedirtir. Öyle bir güç yok dedirtir. Ama dürtüsünü de yapar, atmosferini de hazırlar. Bu açıdan böyle dine, diyanete karşı, müsbet düşünceye karşı, insana alaka ve irtibatlara karşı, sevgiye karşı, muhabbete karşı, düşünün ki insanlık bugün sevgiye hasret gidiyor. Bunlara karşı böyle olumsuz düşüncelerin oluşturulmasında, böyle bir atmosferin oluşturulmasında şeytanın tesiri çok önemlidir. Bazen kendi doğrudan doğruya damarlara girerek dürtüleriyle onu insanlara telkin eder. Bazen de oluşturduğu atmosferle, meclisleriyle bir yönüyle, işte zift mahiyetindeki insibalarıyla, insanlara bir zift çalar ki orada, insanlar hiç farkına varmadan onun kaydı altına girerler, hafizanallah, gafletten. Uğraşmaları gerekli olan şeyle uğraşmadıklarından dolayı tamamen onun vesayetinde hareket etmeye başlarlar. Ve men ya'şu en zikrirrahmani nuqayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Ya'şu kelimesine taami manası veriyorlar tefsirciler. Bir kimse gözleri gördüğü halde bakar körse şayet, baktığı halde göremiyorsa, baktığı halde Allah'ı göremiyorsa, peygamberi bilemiyorsa, Kur'an'ın o mevzudaki emirlerine karşı taamide bulunuyorsa, şeytandan siyanet yollarını bildiği halde bir sığınma cehdi gayreti sergilemiyorsa, hafizanallah, biz ona şeytanı takıştırırız arkadan. Artık onun arkadaşı olur. Oturur kalkar onunla. Hep onun dediklerini mırıldanır durur. Hep onun söylettiklerini söyler. Hep hafizanallah din dışı şeyler ifade eder. Bu açıdan da yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerin umumuna birden bakıldığında bazı kimselerin söyledikleri sözler Allah'ın ahkamına ters, peygamberin o mevzuda vaz ettiği esaslara ters, bu ümmetin seleflerinin söylediği şeylere ters, dinin ruhuna ters, imanın enginliğine ters, imana ters ve küfrün darlığına insanı mahkum edecek şekilde ne kadar olumsuz ve karanlık şeyler varsa bunların hepsi tamamen şeytanın vesvesesidir. Ama siz bunu söylediğiniz zaman da o insanlar bunu kabul etmeyeceklerdir. Öyle bir varlığı kabul etmeyeceklerdir. Yine Kur'an'ın mucizesi, Efendimiz'in mucizesi, o önemli zatın kerameti diyor ki şeytanın en önemli bir hilesi kendi mevcudiyetini kendi arkadaşlarına inkar ettirmesidir. Şeytan diye bir şey yok deme. Evet, bu şeytanın en büyük oyunudur. Şeytan onun üzerine yürüme, ona karşı bir kısım zırhlar oluşturma, bir kısım seralar içine girme, siyanet yollarını araştırma, auzubillah deme, Rabbi euzubike min hemezati şeyatin deme ve euzubike rabben yahturun deme. Sizi bunlardan alıkoymak için, zırhtan, seradan, kaleden alıkoymak için mevcudiyetini inkar ettirmek, kestirmeden bir yol. Şeytanın insanlara karşı en büyük oyunu budur. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapacakları kötülükleri planlarken şeytan necitli bir adam kılığında kıyafetinde zuhur ediyor orada. Onların hepsinin tedbirlerine bakıyor böyle de. Fakat hani öyle birisinden bir yabancıdan bir fikir almaktan daha ziyade kendi işlerinden aklına, firasetine, o mevzudaki komplo teorilerine çok iyi güvendikleri, inandıkları biri vasıtasıyla o meseleyi söyletmek daha önemlidir yani. Orada hasıl ettiği atmosfer sayesinde Ebu Cehil'e söylettiriyor onu. Her kabileden diyor bir adamı, iki adamı vazifelendirelim diyor. Böylece farklı kabileler birden hücum etsinler. Farklı kabileler birden kılıç sallasınlar. Ve böylece bu kan davası katiyen karşı konulamaz hale gelsin diyor. Bu arada o şeytanın fikri yani. Şeytan tam onun damarlarında yecri min ebi cehlin mecreddem. Diyor ki işte bu genç ne diyorsa onun dediği doğru. İsabetli karar bunun dediği yani. O kendi dürtülerini, hümezesini tasdik diye diyor. Onlar da onu uygulamaya kalkıyorlar. İnnehum yekidune keyden ve ekidu keyde fe mehilil kafirin emhilun rüeyde ve mekeru ve mekerallah vallahu khayrul makirin. Esas o mevzuyla alakalı olan bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler ama ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke seni yerinde bağlama derdest etme gibi ev yektuluke ev yuhricuke veya katletme veyahut da kendi yurdundan yuvadından çıkarma gibi kararlar verip duruyorlardı. Ve yemkürune ve yemkürullah. Onlar böyle komplolar planlıyorlardı. Fakat Allah komplolarına mukabelede bulundu. Kendi hilelerini kendi başlarına doladı onların buyuruyor. Allah siyanet etti. Şeytanın oyununu bozdu. Vallahu hayrul makirin. Allah onların komplolarına karşı komplolarını başlarına çeviren hayrul halikindir. Bundan sonra da böyle din iman adına, ülkemiz adına ve ülkümüz adına, milletimiz adına yapılacak hayırlı hizmetlerde şeytanlar bazı kimseleri tahrik ederler. Yaptığınız iyi şeyleri çok hafife alırlar. Mesela ben birini biliyorum, diyelim siz dünyanın dört bir yanında 500 yerde neredeyse okul açmışsınız. Bir o kadar da kültür lokalleri varsa, üniversitelerde kurs veriyorlarsa, Türk dilini öğretiyorlarsa çok müthiş bir hadisedir, büyük bir hadise. Şimdi şeytanın yaptığı bir şey şu, yani kendi refiklerine, en iyisi celislerine, onlara diyor ki, bu meseleyi boş verin, özür dilerim, boş verin bunu. Mesela biri diyor ki, işte onun dürtüleriyle, şov diyor bu. Yani mesele o kadar basite alınıyor, şov diyor. Hiç önemsemiyorlar yani. Siz bütün dünyayı böyle Türkçe yarışmasında Türkiye'ye getirseniz, sonra Türkiye sevdasıyla dönse geriye gitseler, yine o bir kısım kimselerin köşelerinde, kenarlarında bir tek kelimeyle bahsedilmeyecek bu mesele. Şeytanın dürtüsüyle, şeytan diyor ki bak, fezail ve mezailden, mezayadan bahsetmeyeceksiniz. Bu inanan insanların iyiliklerinden bir tek kelimeyle bahsetmeyeceksiniz. Bunları yaptıkları işlerle ademe mahkum edeceksiniz. Siz bunlardan aleyhlerinde bile böyle söz etseniz bu mevzuda millet alaka duyacak. Dolayısıyla milleti bunlara karşı katiyen uyarmayın. Uyusun millet. Ha bir fenalıkları varsa bunların kıyamet koparırlar bunu. Bunu bir büyütürler böyle. Bakın şu anda büyüttükleri şeyleri büyüttükleri gibi. Evet bu da şeytanın ayrı bir meselesidir. Şöyle hülasa edilebilir. Yani ister Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ister ondan sonraki büyük zatlar, isterse daha sonraki cemaatler filan, bunların yaptıkları iyiliklerden ve güzelliklerden tek kelimeyle bahsetmeme, yine şeytanın dürtüsüdür. Bunu onun atmosferi içinde, onun ziftiyle boyanan insanlar böyle yaparlar. Ha, küçük bir kusurları varsa bunların, insan, herkesin kusuru olur. Kusurumuz yoktur demeyiz biz. Kullun nasi hattaun ve khayrul hattain ettevvabun. Bizim bu avantajımız var. Onlar Allah'a inanmadıklarından, tevbeye de inanmadıklarından yaptıkları hata karşısında da yapacakları bir şey yoktur. Efendimiz buyuruyor ki herkes hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı hatasının farkına varıp yeniden Allah'a teveccüh edendir. Dönendir, tevbe edendir. Bunun dindeki ifadesi tevbedir, inabedir, evbedir. Tevbe, evbe, inabe ile yeniden bin pişmanım deyip Allah'a dönendir. Biz de hata ederiz ama böyle olur. Fakat ez kaza küçük bir hata yapılsa onu dünyalara sığmayacak hale getirirler. Sizi öyle bir ademe mahkum ederler ki hafizanallah altından kalkamazsınız onun. Rabbi na'udu bike min hemezati şeyatin ve na'udu bike rabben yahturun. Na'udu billahi min şeytanir recim. Allahümme ahfezna min beyni eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fevkina ve na'udu bike en nutale min tahtina ve na'udu bike en nutale min tahtina ve na'udu bike en nutale min tahtina ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.